8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Britse vrouw die op haar 15e naar Syrië vertrok om zich bij terreurbeweging IS aan te sluiten, krijgt van de rechter haar Britse nationaliteit niet terug. De vrouw zit vast in Noord-Syrië en mag niet terugkeren naar Groot-Brittannië. De inmiddels 23-jarige vrouw vertrok met 2 vriendinnen naar Syrië, waar ze trouwde met een Nederlandse IS-strijder die inmiddels bij verstek is veroordeeld. In Groot-Brittannië woedt een felle discussie over de vraag of de vrouw zich willens en wetens bij IS heeft aangesloten. Zelf zegt ze slachtoffer te zijn van mensenhandel. De directeur van een inmiddels failliet zorgbureau in Hengelo heeft naar schatting voor tonnen aan zorggeld vergokt. Dat staat in het faillissementverslag van de curator. Het zorgbureau werd in 2016 opgericht en de eerste jaren ging het financieel goed. Maar plotseling werd de zorgaanbieder failliet verklaard. Volgens de directeur kwam dat onder meer door de coronacrisis. Na onderzoek van de curator gaf de man uiteindelijk toe dat hij aan een gokverslaving leidt. Hij heeft aangegeven dat hij de tonnen aan zorggeld wil terugbetalen. In Maarhezen is vanmiddag een vrachtwagen een huis binnengereden. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar een deel van een muur van de woning ligt eruit. Daarom mogen ze voorlopig niet thuis slapen. De chauffeur is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De boer-burgerbeweging heeft het afgelopen jaar de meeste leden erbij gekregen. Het aantal verviervoudigde bijna in een jaar tijd naar zo'n 11.000 leden. Forum voor Democratie heeft van alle partijen nog steeds de meeste leden, ruim 61.000. De 4 coalitiepartijen verloren het afgelopen jaar juist betalende aanhangers. Het weer, vanavond is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd lichte regen. Het koelt af naar een graad of 5. Ook morgenochtend is het nog grijs met soms lichte regen. Daarna breekt de zon vaker door en dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 25 juni 2023 Frans Huismans en de Bergense School. Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. Deze week 5 dagen vanuit Hogersmilde in het Drents-Friese Wold. We staan aan de rand van een bos. Een bos dat onder andere bestaat uit verschillende belevingspaden. Oftewel wandelroutes. Ik kijk nu uit op het begin van een belevingspad, namelijk belevingspad nummer 1. Er staat een groot bord bij met wat omschrijvingen en tips. Kan ik nu niet lezen helaas, daarvoor is het veel te donker. Maar ik kom zeker een keer terug om te wandelen. Wat een prachtige omgeving. Het enige wat op dit moment wel licht geeft is deze geweldige bus. We staan hier de hele week. We praten over de steeds groter wordende kans op bosbranden in Nederland. Bij mij in de bus vanavond brandweerofficier van dienst Theo de Jong. Theo, een hele goede avond. Ja, goedenavond. Welkom. Dankjewel. Een echte brandweerman zit er voor me met een brandweeroutfit. Allemaal embleempjes van de brandweer. Je kwam aanrijden in een hele rode brandweerpolo. Een klein autootje. Ja, ik had een klein autootje bij me. Ik heb geen dienst. Dus dit is onze dienstauto die we dan gebruiken. Ja. In je vrije tijd? Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar... Ja. Hoe zien jouw dagen eruit als brandweerman en als brandweerofficier van dienst? Ja, nou, om een beeld te schetsen. Vandaag ben ik in Drachten geweest. Daar heb ik samen met een collega officieren mij voorbereid op een oefening die wij in maat houden met elkaar. En dan hebben we getraind op het geven van feedback aan elkaar. Tijdens een gesprek? Ja, je houdt een oefening en na afloop van de oefening dan geef je feedback aan elkaar over hoe de oefening verlopen is. En daar hebben we eigenlijk op getraind. Want zijn brandweermannen daar goed in, naar feedback luisteren? Goede vraag. Zijn we daar goed in? Soms wel, soms niet, denk ik. We kunnen er zeker nog wel wat in leren, denk ik. Ja, want hoe zit het met jou? Kan jij feedback hebben? Ik denk dat ik zeker wel feedback kan hebben. Soms vind ik het ook wel lastig natuurlijk. Zou je dan wat rechterop willen zitten? Nee. Ik zit lekker. Ja. Nee, maar jij kan het hebben. Ja, ik denk het wel. En als brandweerman ben je dat ook wel gewend. Want je doet namelijk heel veel oefeningen in de loop van je carrière. Dus dan ben je er ook wel aan gewend. Ja, en ik heb me laten vertellen dat jij als brandweerman je bezighoudt met koude en warme functies. Ja, dat klopt. Dat is een terminologie binnen de brandweer die vaak gebruikt wordt. Hè? Omdat wij twee soorten functies hebben. Een koude functie en een warme functie. Wat is een koude functie? Ja, een koude functie is eigenlijk de functie die je doet tijdens kantoortijd. Als je geen dienst hebt. Mijn koude functie is bijvoorbeeld algemeen adviseur. En in mijn warme functie, mijn repressieve functie, ben ik officier van dienst brandweer. En daarnaast draai ik ook nog mee als manschap op de dagdienst in Assen. Dus tijdens je warme functie blus je echt verschillende branden? Nou ja, ik geef dan leiding aan de inzet van de brandweer. En ik coördineer met de andere hulpdiensten bij een opgeschaald incident. En Theo, als onderdeel van jouw koude functie, ben jij baas van de natuurbrandbeheersing in Drenthe? Nou, zo zou je het misschien kunnen zeggen. Ik probeer in ieder geval een bijdrage te leveren aan dat onderwerp. Samen met de collega's natuurlijk. En ik hou me daar al een tijdje mee bezig, ja. En hoe ben jij dat zo geworden? Hoe ben jij aangewezen als degene die daar toch wel verantwoordelijk voor is? Nou ja, dat is best wel misschien wel een mooi verhaal. Het heeft ook te maken met waarom jij hier bent, waarom we hier zijn, zeg maar, in Drenthe Friese Wold. De aanleiding was denk ik 2018, de brand in Wateren die hier geweest is. Dat ik daar zelf bij betrokken was als brandweerman. En dat was voor mij toch ook wel, je gebruikt het woord net ook al even, zo'n game changer. Ik wist eigenlijk niet goed waar ik mee te maken kreeg. En het heeft me echt getriggerd dat ik daar meer van af wou weten. Mm. En sindsdien ben ik daar nog meer mee gaan bemoeien. En het was ook zo dat ik daarvoor ook al met het onderwerp betrokken was. Omdat een helaas te vroeg overleden collega van mij hier ook al mee bezig was. En het voelt ook alsof ik daar zeg maar, met zijn erfenis mee verder ga. En daarnaast ben ik zelf 20 jaar lang landmachtofficier geweest. Dus toen liep ik ook in een groen pak, in een groene wereld. Dat is ook nog zeg maar, de connectie die ik heb met het groen. En als derde heb ik dan nog dat mijn vrouw en ik elk weekend een spel geocache doen. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Nee, helemaal niet, nee. Dan ga je eens met een GPS zeg maar op pad. En dan komen wij ook heel vaak in de natuur. Dus dat is dan voor mij nog een derde connectie. Jij was de man voor deze functie. De aangewezen man om dit te doen. Je werkt met verschillende organisaties samen, hè, voor deze functie. Zoals natuurbeheerders en verschillende gemeenten. Wat is nou jouw grootste verzoek of belangrijkste verzoek aan die verschillende partijen? Het is denk ik vooral zeg maar, dat het een integrale opgave is voor ons allemaal om bij datgene wat ook gesteld is in het rapport Natuurbrand CL 2023, de toegenomen risico op onbeheersbare natuurbranden, om daar met elkaar mee bezig te zijn van hoe kunnen we met die opgave, hoe kunnen we daar het beste mee omgaan. Dus we moeten vooral in verbinding zijn met elkaar en ontdekken van hoe we met het toenemende risico, hoe we daarmee omgaan. En hoe je dus die samenwerking kunt versterken. Ja. En in dat rapport dat je net noemde, opgesteld door onder andere dus het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid in samenwerking met onder andere de KNMI, wordt als grote oorzaak klimaatverandering genoemd. Ja. Hoe luister jij daarnaar? Nou ja, het gestelde in het rapport, daar kan ik me helemaal in vinden. We zien natuurlijk in de media de afgelopen jaren steeds meer berichten over grote natuurbranden. Maar vooral in het buitenland? In het buitenland inderdaad, maar ook in Nederland natuurlijk. In 2020 hadden wij de grootste natuurbrand in Nederland tot nu toe in Noord-Brabant. In de Peel. Tegelijkertijd nog een natuurbrand aan de Mijnweg. Gelukkig is in Drenthe de afgelopen jaren relatief rustig gebleven. Maar we hebben natuurlijk allemaal gemerkt de toenemende droogte. Vorig jaar was het natuurlijk ook weer een voorbeeld van een enorm droog jaar. En ja, datgene wat de wetenschappers dus aangeven in het rapport is ja, dat we dus te maken krijgen met een toename van het aantal onbeheersbare natuurbranden. En hoe kwetsbaar is deze omgeving daarvoor? Ja, ook hier in Drenthe, dat zie je ook in de kaartjes die in het rapport staan, hebben te maken met een toename van droogte vanwege ja, de grondwaterstanden, zeg maar, die laag blijven. De hoeveelheid brandstof aanwezig in de natuur. Dat zien we ook terug, dat er vaker brandjes zijn. Gelukkig nog kleine bermbrandjes. Maar die kunnen ook makkelijk uitgroeien tot grotere branden. En daar zit natuurlijk wel een zorg van ons. Ja, over zorgen gesproken, waar ben je het meeste bang voor? Waar maak je het meeste zorgen om? Nou, als je denkt aan die onbeheersbaarheid van natuurbranden. En als je weet dat wij in Nederland, zeg maar, natuurlijk in een dichtbevolkt land leven. En we hebben ook alles dicht op elkaar ingericht met instellingen die aanwezig zijn in de natuur. Recreatiebedrijven in de natuur. Ja, als die bedreigd worden of als je die moet ontruimen. Als ik denk aan een penitentiaire inrichting bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik dan wel buikpijn van. Ja? Ja. Ja, want hoe moet dat eigenlijk? Nou, dat lijkt me dan een hele lastige natuurlijk. Want hoe ga je daar mee om? En zeker ook als het tijdsdruk is. En je hebt aan de ene kant te maken met de natuurbrand. Aan de andere kant moet je ook gaan ontruimen. Dat zijn natuurlijk al dilemma's waar je gelijk mee te maken krijgt. In Nederland is het effect van een natuurbrand al heel snel heel groot. De impact van een natuurbrand al heel snel heel groot. Dus dat betekent dat je al heel snel heel veel extra capaciteit nodig hebt en keuzes moet gaan maken. En het kan snel gaan. Dat bleek een paar jaar geleden. In 2018, een bosbrand bij Wateren. Jij was erbij als brandweerman. Ja, dat klopt. Ik was zelf daarbij aanwezig. Het was in augustus 2018. Het was natuurlijk een heel, heel droog jaar al in 2018. Nadien zijn er natuurlijk nog meer hele droge jaren geweest. Dus het was geen verrassing voor ons dat er een natuurbrand ging komen. Wat was wel een verrassing? Nou, voor mij persoonlijk was het wel een verrassing in die zin dat ik daar eigenlijk nauwelijks ervaring mee had op dat moment. Ik heb het ook onderschat, durf ik wel te stellen. En wat heb je dan onderschat? Nou ja, de zaken waarmee je te maken krijgt bij een natuurbrand. Bijvoorbeeld de beeldvorming in het begin. Hè. Wij zijn natuurlijk als brandweer in Nederland vooral gericht op de urbane brandbestrijding. Gebouwen. Woonwijken, woningen. Dat soort zaken inderdaad. En die, ik zal maar zeggen, die lopen niet weg. En een natuurbrand is dynamisch. Die ontwikkelt zich snel, heeft te maken met windverandering, windrichtingverandering. En dat zijn we eigenlijk niet gewend. We zijn daar, dat vinden we best nog wel lastig. Dus als ik vraag wat viel je op, dan viel je vooral op dat je het niet gewend was. Dat het een nieuwe situatie voor je was. Maar wat viel je verder op aan hoe de brand zich bijvoorbeeld verspreidde? Hoe snel dat ging en hoe dat ging überhaupt? Ja, ik weet nog heel goed dat ik... Er is mij geleerd dat een weiland niet kan branden, gras. Hè, dat relatief onbrandbaar is. Maar in die tijd was het zo droog dat ik gewoon grasland zag branden. En dat vond ik best wel lastig om daarmee om te gaan. Ik denk van ja, hoe kan dat nou? Maar het was dus op dat moment zo droog dat dus gewoon ook grasland ging branden. En dat er dus daarmee te maken kregen met secundaire branden die weer konden uitgroeien tot grotere branden. En dat kun je op dat moment moeilijk bevatten. Wat ging er fout? Ja, ik denk dat de beeldvorming heeft heel lang geduurd voordat we in de gaten hadden van waar zit die brand precies? waar liggen de risico's van die brand en welke kant gaat die brand op? Wat wordt er bedreigd? Waar zijn de eenheden mee bezig? Dus de beeldvorming is heel lang heel lastig geweest. Dat vond ik lastig. En tegelijkertijd natuurlijk de dreiging voor de campings. Dat er heel snel ontruimd moest worden. Dat dilemma. Maar ik begreep bijvoorbeeld ook dat de brandweerauto's niet ingesteld waren op het rijden in dat gebied, hè, in Mulsand. Hoe kijk jij daarop terug? Want ik hoorde ook dat boeren uiteindelijk hebben moeten helpen. Klopt, ja. Je hebt natuurlijk altijd te maken dat ze bij de eerste alarmering wordt er gealarmeerd volgens, wij noemen dat de kazerne volgorde tabel. Dus ik kan zeggen, de computer bepaalt welke eenheid als eerste gealarmeerd wordt. Dat is een soort triage dan? Wat? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Het systeem bepaalt op basis van uitdruktijden en de locatie van het incident welke post als eerste gealarmeerd wordt. Okay. En dat wil niet zeggen dat het altijd een natuurbrandbestrijdingspost is, om het zo maar even te zeggen. Dus dat kan ook zijn dat er een wat wij dan noemen een 4x2 auto bij betrokken is. En die is niet speciaal uitgerust voor natuurbrandbestrijding. Maar die staat er wel voor op dat moment. En die mensen proberen natuurlijk wat te doen. En dat is ook heel logisch. Ik merkte ook gisteren aan Gerben Tjepkema, die hier als vrijwillige brandweerman kwam vertellen over diezelfde periode, dat heel veel mensen toen wel echt overrompeld raakten, hè, door die brand. En ook vooral concludeerden en beseften dat ze niet waren voorbereid. Je noemde net zelf al de term game changer, hè? Waar heeft die brand en de ervaring toen toe geleid bij jou? Nou ja, wat ik al zei net, dat het bij mij in ieder geval de trigger was om mij daar nog meer op dit onderwerp te verdiepen en ermee bezig te houden. Maar ook de behoefte om het in een breder perspectief ermee aan de slag te gaan. Dus om echt natuurbrandbeheersing op te pakken in Drenthe. Omdat ik zelf meegemaakt heb van wat dat betekent en wat dat voor de burgers betekent. En die samenwerking met die grote natuurbeheerders om dat beter op te pakken. Over die samenwerking gaan we het zo meteen nog uitgebreid hebben. We hadden het net over de risico's. Bijvoorbeeld voor een penitentiaire inrichting die hier in de buurt zit. Er zit hier ook een openluchttheater. In de openlucht, midden in het bos, komen avond aan avond 1000 mensen kijken naar de acteurs van het Shakespeare Theater Diever. Hoe wordt daar eigenlijk omgegaan met het toenemende gevaar voor bosbranden? Verslaggever Meerte van der Drift ontmoet Peter Sloot van het theaterbestuur, vergezeld door Olaf de Jong. Ik heb alle bouwwerken die we hier gedaan hebben sinds 2008 heb ik begeleid. En jij weet precies hoe het zit met brandveiligheid, waar de nooduitgangen zijn en hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, dat klopt. Oh, onder de poort hoor. En buiten op zo'n zomeravond, dan kunnen er wel 1000 mensen in het theater. Er kunnen 1000 mensen in en iedere voorstelling zitten er ook 1000 mensen in. Het is altijd uitverkocht. Ja, het is altijd, misschien een try-out niet helemaal, maar de voorstellingen zijn eigenlijk allemaal uitverkocht. Oh, Peter, waar komen we nu? Nou, dit is eigenlijk de echte poort, de toegang naar het theater. Dus hier loopt het theater binnen. Nou, allemaal lichtsnoeren. Ja, dat wordt een mooie zomeravond dan. S'avonds is dat hartstikke leuk. Daar zie je nog wat affiches van de midzomerdagdroom in de globe. De zalige vrouwtjes. Het is altijd Shakespeare wat hier wordt gespeeld. Altijd. Ja, al nu jaar 77, denk ik. En je ziet, het is allemaal midden in de natuur. Hè? De bomen, dennenbomen, eiken, van alles. Als alles in het blad zit, is die prachtig. Ja. Je hoort de geluiden van de vogels. Je ziet ze ook. Het heeft met al die geluiden er rondomheen heeft het een heel bepaalde sfeer. Als je hetzelfde stuk zou spelen in bijvoorbeeld een theaterzaal, een schouwburg, zou de beleving denk ik heel anders zijn dan anders zijn dan wat we hier beleven. En zelfs bij regen heeft het ook iets magisch. Ja, we hebben het nu over regen. Het miezert ook een beetje. Ja. Maar nu is het zo dat de klimaatverandering ook meer droogte met zich meebrengt in Nederland. Ja. En vooral dit soort gebieden zijn dan kwetsbaar voor bijvoorbeeld een brand. We hebben het gezien in 2018. Ja. U woonde daar niet zo ver vandaan. Nou, dat klopt. Wij kwamen terugrijden van vakantie in Frankrijk, volgens mij. En toen kregen we onderweg een berichtje van vlak bij jullie huis is een grote bosbrand. Och, toen dacht ik van ja, ach, er is een opgeblazen berichtje. Maar toen we thuis kwamen en we zagen letterlijk de brand en de rook... en de volgende dag er ook naartoe gegaan... ja, de vele hectare die daar in de brand stonden. Ja, dat is eigenlijk één grote droevenis. Al die zwartgeblakerde bomen, dat is niet leuk. Want je weet niet waar het is in aanvang, hè? Het was al vrij dicht hierbij... Maar ja, als de natuur hier gaat branden, dan sta je er echt wel bij stil. He, want velen van ons wonen ook in het bos, ik ook. En als het dan vaak brand is, dan denk je toch wel eens van, nou, pas op. En dan zijn we met z'n allen hier door de toegangspoort, door de witte toegangspoort gekomen. Het zit hier helemaal vol, 1000 mensen. De voorstelling is bezig en dan zien we rook. En dan... Nou, het kan zijn dat er ook bij het spel hoort, maar dat bedoel jij niet. Nou, we hebben allerlei plannen, hoor, waaronder ook een ontruimingsplan. Hoe kom je eruit? Zullen we zo'n vluchtroute eens nemen? Ja, het publiek in. Dus het publiek kan hier eruit. Het publiek kan ook, daar loopt ook nog een pad tussen de banken door. Daar loopt een pad. Gaat er dan een alarm af? Of, komt als er echt iets gebeurt, dan is er is altijd één speler. Hè, dat is Dick vaak. Die dan gaat spreken. Hè? Ze hoeven maar een schakelaar om te zetten. En die speler die kan zijn zegje doen. En die gaat zeggen wat er gebeuren moet. Oh. Hè? Met onweer hebben we het gehad. Dat Dick ook op het toneel stond. En dat de mensen gewoon de zaal moesten verlaten. En dat is natuurlijk best spannend. Maar we waren natuurlijk al net van alles bezig. We hebben hier een echte brandoefening gehad. Nou, dan kom je er gauw achter wat er niet klopt, hoor. Want zo'n commandant van die brandweer, die springt uit die auto. En waar is het hoofd BHV? Nou, ik zei maar, dat ben ik. Maar ja, dat was allemaal nog niet zo strak georganiseerd. Maar dan word je toch wel even opgedrukt dan. Nou, Theo, die oefening ging niet zo goed. Nee, dat hoor ik. Ik hoor al een paar bekende zaken daar. Ik was er zelf niet bij betrokken, overigens. Maar ik laat zeggen, het is natuurlijk goed dat er geoefend wordt. Het helpt alleen maar om beter voorbereid te zijn op een mogelijk incident. En welke bekende zaken hoor je dan? Nou ja, waar is hier het hoofd BFV bijvoorbeeld? Dat is voor mij wel een bekende... Die hoor je vaker voorbij komen. Ja, ja. Die hoor ik vaker voorbij komen, ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk belangrijk om te horen van de hoofd BFV. Vertel me maar meteen, daar was die stilte voor. Wat is dat, een hoofd? Een hoofd bij je hoofd bedrijfshulpverlening. Die zou je informatie moeten verstrekken over... waar zit de brand bijvoorbeeld? Hoe kan ik erbij? Is er ontruimd? Is iedereen buiten? Of missen er misschien nog mensen? En waar zouden die kunnen zitten? Dat soort zaken. Een soort coördinator? Ja. Is die er altijd? Bij iedere organisatie hier in de omgeving? Dat hangt er vanaf wat de omvang van de organisatie is. En wat de doelstelling van de organisatie is, zal ik maar zeggen. Dus dat is niet altijd het geval. Zou er wel moeten zijn, als ik het zo hoor? Officieel, dat hoeft natuurlijk niet officieel altijd zo te zijn, wat ik net zei. Maar het is natuurlijk fijn als er een aanspreekpunt is voor de brandweer. Ja. Die ons kan gidsen, als het om het zo maar te zeggen. Dat bijvoorbeeld een natuurbeheerder is dat ook. Een boswacht is dat bijvoorbeeld ook. En ook voor deze gelegenheid is het een spannende uitdaging. Want het gaat om een theater met zo'n 1000 bezoekers. Ja, ja. Dat is natuurlijk een heel groot aantal bezoekers. En als daar dan in de buurt iets zou gebeuren met een natuurbrand en de rookontwikkeling en je zou dat moeten ontruimen, dan moet je wel goed voorbereid zijn. Dan moet je natuurlijk weten van hoe word je dan gealarmeerd? Wat moet je dan gaan doen? Hoe kun je snel ontvluchten? Dat soort zaken. Je luistert naar 5 dagen vanuit Hogersmilde. We zijn hier te gast in het natuurgebied het Drents-Friese Wold. Door klimaatverandering zullen er meer grote natuurbranden gaan uitbreken, blijkt uit een rapport van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid van dit jaar. Hoe bereiden we ons hierop voor en wat zijn de grootste gevaren? Reageren op de uitzending kan via de app van NPO Radio 1. Ja, je hebt het altijd op een bepaalde manier gedaan natuurlijk, hè Theo? Nu neemt het risico toe. En de vraag is, hoe ga je met die nieuwe werkelijkheid om? Ja, dat is een goede vraag. Dat is mijn eerste vanavond. Ja, maar daar heb ik nog geen antwoord op. Want daar zullen we met elkaar over in gesprek moeten gaan. Van hoe gaan we dan met dat toegenomen risico om? Er is bijvoorbeeld onlangs een taskforce door Brandweer Nederland opgericht. En die taskforce houdt zich onder andere bezig met het opstellen van een nieuwe visie op natuurbrandbeheersing. Dat zal in medio dit jaar uitkomen. En dan gaat het ook over welk handelingsperspectief hebben wij dan als brandweer bij het bestrijden van natuurbranden. Maar we zullen ook met onze andere partners op dit dossier, zeg ik altijd, het daarover moeten hebben. Ja, want hoe je zoiets aanpakt is natuurlijk de grote vraag. En Anton Slofstra, de commandant van de Brandweer Nederland, maakte daarover een heel concrete vergelijking in het Radio 1-journaal. Ik maak met dit soort vraagstukken graag het vergelijk met een strijd in Nederland voer tegen het water. Daar zie je dat er uiteindelijk een deltawet gekomen is met een verantwoordelijk ministerie die ervoor zorgt dat dit plaatsvindt. En dat geldt wat mij betreft ook voor natuurbrandbeheersing. Er zal op rijksniveau een partij moeten zijn die op het hele facet, op alle aspecten die hier spelen, de samenhang pakt en verantwoordelijkheid neemt om de natuurbrandbeheersing beter vorm te geven in Nederland. Een vergelijking met de Deltawet, hoe luister jij daarnaar? Nou ja, dat het in ieder geval iets grootschaligs is en Nederland breed is. Zo zou ik dat willen bekijken. Ja, want het Nationaal Delta-programma beschermt Nederland tegen overstromingen. Dat zorgt onder andere voor voldoende zoetwater. Dus zo'n landelijke aanpak en landelijke coördinatie, dat ligt er, als ik het zo hoor, nu dus nog niet voor bosbranden. Nee, dat hebben we nu nog niet. Waar wachten we op? Nou ja, volgens mij is het nu het moment ook aan de hand van de oproep vanuit het rapport en de urgentiebesef dat er nu echt wat moet gebeuren. Dat wil ik dus ondersteunen door allerlei wetenschappers die er al meegewerkt hebben. Wat we ook al in de wereld om ons heen zien gebeuren. Wat we ook zien uit de statistieken, dat het aantal natuurbranden toeneemt. Dat de impact daarvan toeneemt. En dat het nu de tijd is om ons daar beter op te gaan voorbereiden. Ja, is het nu de tijd of is het al 11:55 eigenlijk? Nou ja, het is nu de tijd. Want hoeveel tijd heb je nodig om zo'n rapport op te stellen of zo'n plan op te stellen? Ja, dat weet ik niet precies. Dat zal geruime tijd zal dat vergen natuurlijk. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Voor ons als veiligheidsregio betekent dat we ons risicoprofiel daarop moeten aanpassen. Het is nu al één van onze grootste risico's. Het zou kunnen dat natuurlijk dan nog hoger op ons risicoprofiel komt te staan. En dat betekent dat wij dan ons beleid daarop moeten gaan aanpassen in onze beleidsvisie. En dat zal nog één tijd duren. Oké, en wat kunnen in de tussentijd burgers zelf doen? Nou ja, burgers kunnen natuurlijk zelf ook al voorbereidingen treffen. Zeker die burgers die in of in de nabijheid van de natuur wonen. Zoals? Wat voor voorbereidingen? Nou ja, wat concrete voorbeeld natuurlijk is zorg dat je vegetatie niet onnodig groot is. Want dat kan in tijden van droogte natuurlijk uitdrogen en dan potentiële brandstof vormen. Het schoonhouden van dakgoten. Bepaalde vegetatie bijvoorbeeld verwijderen. Als je kijkt naar coniferenhagen bijvoorbeeld, die zijn heel erg brandbaar. Wat je ook veel ziet in de natuur is dat mensen erfafscheidingen maken met van die stapeltjes van dood hout. In tijden van droogte droogt dat natuurlijk nog veel verder uit en is het nog meer potentiële brandstof. Toegankelijkheid van hun terreinen is natuurlijk erg belangrijk. Is er voldoende voorlichting? Daar moeten we denk ik nog een inhaalslag op plegen. Daar moeten we nog heel veel energie op zetten. Theo de Jong, officier van dienst bij de brandweer. Dank je wel voor je komst. En heel veel succes met dat grote plan. Dank je wel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken met Jan-Willem Wesseling en Jeroen Stomphorst. Morgen geen uitzending, want voetbal. Vrijdag ben ik er weer. Dan is natuuronderzoeker Ronald Morsing mijn gast. Hij is juist wel blij met die natuurbranden. Ik zie jou al kijken van, hoe kan dat nou? Dan zou ik vrijdag luisteren, je hoort waarom. Dank u wel en een hele fijne avond. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Tijd voor een carrière stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie.